کا انعام، یعنی ایک تو نسلی خلافت ہوئی، جانشینی اگلوں کی جانشینی پچھلے کرتے، اور اس خلافت سے مراد ہے حکومت اور اقتدار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اقتدار بخشا ہے، نیابت اور خلافت بخشی ہے، لہذا یہ نعمت جس کو عطا کی جاتی ہے اس کے ذمے کچھ فرائض لگائے جاتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو فحکم بین الناس، اب یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ. خلیفت اللہ کا یہ فرض اولین ہے کہ لوگوں کے درمیان خلافت کریں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتن، جس بندے کو اللہ تعالی رعیت کا راعی بنا دے، یعنی نگران، خلیفہ، امیر، اور پھر وہ راعی اور وہ خلیفہ رعیت کے حق میں خیرخواہی نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. رعیت کے لوگ تو بچ جائیں گے، ان کو تو اللہ جنت میں پہنچائے گا ایمان کی سلامتی کے ساتھ، لیکن ایسے لوگ جو پھر ظلم کریں گے اور رعیت کا حق نہیں ادا کریں گے وہ جہنم میں داخل ہوں. یہ امانت اللہ نے دی ہے اور اس کی بڑی ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، سب سے پہلے حاکم، پھر قاضی، جو حاکم کے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، جج وغیرہ، جسٹس، ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. اور فرمایا ولا تتبع الہوا، خواہش کی پیروی نہ کر، اے داؤد خواہش کے پیچھے نہ چلنا کہ یہ خواہش تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دے گی. خواہش کے پیچھے نہ چلنا، حق اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ تحکم بین الناس بالعدل، تاکہ لوگوں کے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اے دلو ہوا اقرب، یہ لتقوی، عدل اور انصاف سے کام لو کہ یہ عدل، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا تعالی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور رائی اور حاکم اور قاضی اور جج وہی ہے جو یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور کسی کی روح رعایت نہیں کرتا. اس میں جو گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں، ایک خواہش کی پیروی ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ بری ہے. خواہش کی، انصاف کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی مرضی چلانا اس کے اندر، یہ جو خواہش آ گئی اس کو پورا کیا اور انصاف کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا. یہ خواہش جو ہے یہ انسان کی عقل کو اور انسان کے فہم کو خراب کرتی ہے، اور بعض لوگ اسی خواہش کو معبود مانتے ہیں، جدھر خواہش لے جاتی ہے ادھر جانتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کوئی معبود بنا لیا، اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں، جدھر خواہش کہتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، انصاف کی بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، نہیں، خواہش پوری جا ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو اس نے معبود بنا لیا اپنا. اور حدیث کے اندر بھی ایسا مفہوم آتا ہے کہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے سب سے زیادہ خطرناک معبود یہ خواہش ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مضر اور خطرناک معبود جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں. اس سے حق اور انصاف کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جاتا. ایک تو یہ چیز ہے حق کے راستے میں اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ، خواہش کے پیچھے چلنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رشوت لینا، رشوت لے کر کے فیصلہ دینا، یہ بھی مہلک ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی صحیح حقیقت معلوم نہ کرنا، ایسے ہی اپنے جہالت کے ساتھ بھی فیصلہ کر لیا. ان تمام لوگوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے. خواہش کے پیچھے چلنے والے، رشوت لے کر فیصلہ دینے والے اور جہالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، یہ سب جہنمی. اور جس نے علم حاصل کیا، علم کے ساتھ فیصلہ کیا اور کسی کی روح رعایت بھی نہ کی اور رشوت بھی نہ لی اور خواہش کی پیروی بھی نہ کی، وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک قابل وقت اور انسان ہوگا، اور وہی صحیح حاکم ہوگا، صحیح قاضی، صحیح جج اور صحیح خلیفہ ہوگا. اس کے اندر یہ بات ہوگی. یہی بات اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب میں فرمائی. جو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک، یہ بھی خلیفہ تھا، مروان کے چاروں بیٹے اور پھر آگے اس کے بیٹے بھی، یہ سب بنی امیہ کے خلیفے گزرے ہیں. تو ولید پر کسی شخص نے کچھ نقطہ چینی کی. وہ وقت کا آدمی ہوگا جس نے نقطہ چینی کی، وقت رکھتا ہوگا، کیونکہ معمولی آدمی تو بات نہیں کر سکتے، نہ ان کو موقع ملتا ہے. نقطہ چینی کی تو ولید کہنے لگا کہ بھلا خلفاء کے اوپر بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے، ان پر گرفت کی جا سکتی ہے، یعنی میں تو خلیفہ ہوں اور خلافت بھی بہت بڑی عظیم، 36 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ دنیا پر قابض تھا. تو وہ عرب اور عجم اس وقت اس کے زیر نگین تھے، تو کہنے لگا کہ خلیفے پر بھی کوئی نقطہ چینی کی جا سکتی ہے. تو وہ شخص صاحب علم تھا جس نے اعتراض کیا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی حیثیت زیادہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی حیثیت زیادہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور خلافت بھی براہ راست عطا فرمائی، اور پھر داؤد علیہ السلام سے یہ کہا کہ فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا. تو آپ بتلائیں، آپ کی پوزیشن زیادہ ہے یا کہ داؤد علیہ السلام کی پوزیشن زیادہ تھی؟ نبی معصوم ہونے کے باوجود اللہ نے یہ تاکید فرمائی، خواہش کی پیروی نہ کرنا. تو آپ کس شمار میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ نہ تو اللہ نے آپ کو براہ راست خلیفہ بنایا، نہ نبوت ہے آپ کے پاس، وہ تو نبی معصوم صاحب کتاب بھی تھے. تو ولید کوئی جواب نہ دے سکا، خاموش رہا، کیونکہ بات صحیح تھی. جب اللہ نے ایک نبی کو نبوت دے کر اور خلافت دے کر اس کو بھی پابند بنایا، خواہش کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ جو خواہش کی پیروی کرے گا بہک جائے گا، یہ خواہش اس کو اللہ کے راستے سے بہکا دے گی، تو اس کے لیے عذاب شدید ہوگا ایسے لوگوں کے لیے. اس واسطے کہ خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جو یوم حساب کو فراموش کر دیتے ہیں، محاسبے کے دن کو فراموش کر دیتے ہیں، لہذا خدا کے راستے سے بہک جاتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو سخت تاکید کی کہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورا کرنا. یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے یہ بات یعنی بتلائی. داؤد علیہ السلام تو اللہ کے خلیفہ، تمام خلیفوں کے لیے، تمام قاضیوں کے لیے، تمام ججوں کے لیے، تمام جس جو روئے زمین پر پیدا ہوتے ہیں، پہلے تھے آئندہ آئیں گے، سب کے لیے دستور ہے. اس کے خلاف چلیں گے تو یقیناً وہ عذاب علیم کے مستحق بن جائیں گے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ ایک جج با اختیار ہوتا ہے، اس کو اس لا اور قانون کے اندر اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے، مطلب ہے کیونکہ قانون میں اس کو آزادی ہوتی ہے. تو اکثر و بیشتر دنیا کے اندر بے انصافی اور رشوت اور جمبہ داری اور خواہش کی پیروی چلتی ہے. خواہش یہ ہے کہ اپنے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پخ کرے گا، یا کوئی اور اس کی ذاتی غرض ہے، اس خواہش کو مقدم رکھے گا، اور یا پھر مال لینے کی کوشش کرے گا، اور یا پھر جتھے کی رعایت کرے گا. بہرحال یہ انصاف دنیا میں ناپید ہے. ہمیشہ حکومتیں یہ کہتی ہیں سستا انصاف ملے گا، سستا انصاف کبھی کسی کو نہیں ملتا. وہ ہمارا اعتقاد ہے کہ دنیا میں یہ بات پورے طریقے سے کبھی واقعہ نہیں ہو سکتی. مقدمات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، گنجلک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں، سب چیزیں ظاہر بھی نہیں ہوتی، اور اکثر و بیشتر فیصلہ کرنے والے لوگ بے انصافی سے کام لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک دن مقرر فرمایا کہ انصاف کے دن میں تمام فیصلے قطعی اور اٹل ہوں گے. مطلب قیامت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں بے حد و بے شمار بے انصافیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں آئے دن، ان بے انصافیوں کا کوئی تدارک نہیں ہے. ناممکن ہے کہ ان بے انصافیوں کا جو آج دنیا میں ہو رہی ہے اور عدالتوں کے فیصلوں سے ہو رہی ہے اور قاضیوں اور ججوں کے اور جسٹسوں کے دستخطوں سے ہو رہی ہے، بے انصافیاں ہو رہی ہیں، دیر ہو رہا ہے. اس لیے قیامت کا آنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام باتیں کھل کر آئیں اور قطعی اور اٹل فیصلہ ہو انسانوں اور مجرم جو ہیں وہ ہر طریقے پر پکڑے جائیں. آج ایسے ایسے عنوان ہیں، ایسے ایسے راستے بن گئے ہیں کہ مجرم بالکل وہ نکل جاتے ہیں اور کسی قسم کی گرفت ان پر نہیں آتی. بے گناہ لوگ بہت سے پھنس جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. تو بہرحال اگر یہ بات ہو کہ انسانوں کو انصاف نصیب ہو دنیا کے اندر، پھر تو یقیناً بہت لوگ امن میں ہوں. بہرحال اصول یہی ہے، اللہ نے خلاف النیابت کا اصول اور فرائض یہی بیان فرمائے. درمیان میں اللہ تعالی نے یہ نصیحت کی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور پھر آگے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں. درمیان میں یہ داؤد علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کے بعد اللہ تعالی نے نصیحت کی بات بھی بیان فرمائی. یاد رکھو، ہم نے اس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو باطل اور فضول نہیں پیدا کیا. تم یہ سمجھو کہ یہ سب ایسا ہی فضول ہے چل رہا، یہ ارض و سما کا تمام جو سامان ہے یہ سب فضول ہے. یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، وہ سمجھتے فضول چیز ہے یہ زمین آسمان، کوئی خاص اس کی ابتدا اور انجام اس کا کوئی خاص نہیں ہے، کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے. یہ گمان کفر کرنے والوں کا، جیسے ایسے ہی کہتے ہیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، چلا جائے گا، ہم آئے ہیں دنیا میں بے مقصد اور چلے جائیں گے، کوئی خاص مقصد اور غرض نہیں ہے. یہ گمان کفر کرنے والوں کا، کوئی ایمان والا انسان ایسا گمان نہیں کر سکتا. یہ تمام نظام جو نظر آ رہا ہے، یہ تمام ارض و سما کا سسٹم جو نظر آ رہا ہے، یہ باطل نہیں ہے، بیکار، فضول، نکمہ. اور اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ تم کو بیکار نہیں چھوڑے گا. صدا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا، کسی خاص مقصد اور غرض کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تمہاری تخلیق میں بھی حکمت اور مصلحت ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلی مقصد تو یہ ہے کہ تم کو اللہ کی پہچان اور تم خدا کی عبادت کرو. اور پھر یہ دنیا کا جو سلسلہ ہے یہ آغاز ہے، انجام یقیناً سامنے آنے والا، اور نتیجہ اور جزا جو ہے وہ قطعی طور پر سامنے آنے والی ہے. یہ باطل نہیں ہے، یہ باطل ہونے کا اور فضول بیکار ہونے کا خیال کرنا ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا. اور پستبائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جہنم کی آگ میں تباہی واقعہ ہوگی ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کی آگ میں. پھر اللہ نے تفہیم کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں یہ بات فرمائی ہے، کیا ہم ایمان والوں کو اور نیکی والوں کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مفسد ہیں زمین میں؟ ایک طرف ایمان اور نیکی والے ہیں اور ایک طرف فسادی لوگ ہیں، یعنی شرک کفر کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور تشدد کرتے ہیں، استبداد کرتے ہیں اور اللہ کے دین اور شریعت کے خلاف چلتے ہیں، یہ مفسد لوگ، فسادی لوگ، ہر طریقے سے اعتقاد میں فساد، عمل اخلاق میں فساد، تمام چیزوں میں جو فساد ہی فساد ہے، تو جو فساد کرنے والے ہیں کیا ان کو اور ایمان والوں کو اور نیکی والوں کو برابر کر دیں گے ہم؟ یا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ ایک طرف ہے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے والا آدمی اور دوسری طرف فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، جو گناہ ہے جو پاپ ہے اس سے وہ گریز نہیں کرتا، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ عقل بھی نہیں مانتی کہ نیک اور بد دونوں برابر ہو یا متقی اور فاجر برابر ہو جائیں، قطعاً برابر نہیں ہو، یہ تو بے انصافی ہوگی، اندھیر ہوگا، لیکن اس کا صحیح نتیجہ آئے گا اس دن جبکہ یوم حساب واقعہ ہوگا، پہلے نہیں اس کا صحیح پتہ چل سکتا، صحیح اندازہ لوگ نہیں لگا سکتے، اسی لیے اللہ تعالی نے نیکی اور بدی کے امتیاز کے لیے فاسق فاجر اور نیک متقی ایمانداروں کے یعنی حالات اور ان کے تمام اخلاق اور ان کی تمام باتوں کی سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے عظیم الشان کتاب نازل کی ہے، کتابن یہ کتاب ہے، بہت بڑے پائے کی کتاب ہے، یہی قرآن کریم بہت بڑے پائے کی کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہ کتاب مبارکن بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس کی برکات بے حد و بے شمار ہے، لیکن برکات ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں جو اس کو سچا سمجھتے ہوں، ظاہر ہے کہ جو سچا سمجھتے ہوں اور جو اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں مستفیدین کے لیے یہ بابرکت ہو سکتی ہے، جو اس کی توہین کرتے ہیں اور اس کا خلاف کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے یہ بابرکت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب اللہ کی رحمت کو زیادہ کرنے والی اور ظالموں کے حق میں خسارے کو بڑھانے والی، ظالموں کے حق میں یہ کتاب خسارے کو بڑھاتی، کیونکہ وہ نہ تو اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، نہ اس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ شک اور تردد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے خسارہ بڑھے گا اس کتاب سے، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا آپ کی طرف بڑی برکتوں والی، ظاہری اور باطنی برکات ہیں اس کے، اور اتارا ہے اس لیے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ غور و فکر کریں لوگ اس کی آیتوں کے درمیان، دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کتاب، نیکی اور بدی کا امتیاز تب ہی تو معلوم ہوگا کو غور کرے گا، اور غور میں ادنا درجہ یہ ہے کہ کتاب کو سنے آدمی، سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے، تیسرا مرتبہ آتا ہے غور و فکر کرنا، اس کے اصولوں کو جاننا، چوتھا مرتبہ آتا ہے عمل کرنے کا، انسان اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے، اور پانچواں درجہ آتا ہے کہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، تو یہ تدبر، تدبر میں الفاظ بھی آتے ہیں، معنی بھی آتے ہیں، اصول بھی آتے ہیں، اور یہ ساری باتیں تدبر غور کے نیچے آتی ہیں، تو انصاف سے دیکھا جائے تو کوئی بھی اللہ کی کتاب میں غور نہیں کرتا، خالی لوگ تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، گو تلاوت کرنا بھی موجودہ زمانے میں اور موجودہ دور میں بسا غنیمت ہے، کیونکہ پہلے ہر گھر میں صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور آج جو ہے وہ ریڈیو کی آواز سنائی دیتی، یہ بڑا تفاوت ہو گیا، بسا یعنی غنیمت ہے کہ لوگ اس کی ظاہری تلاوت بھی کر لیں، لیکن اکثر مقصد تو یہ نہیں ہے تلاوت، خالی تلاوت، بلکہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کرنا, اور آگے یہ بات ہے کہ جو صاحب عقل ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں اس کے مطابق. یہ غور و فکر کرنا اور عمل کرنا یہ اس کی غرض و غایت ہے اللہ کی کتاب کو نازل کرنے. اگر غرض و غایت ہی پوری نہ ہو اور خالی تلاوت کر کے اور غلاف میں لپیٹ کر کے چوم چاٹ کر رکھ دے تو یہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ غداری کے مترادف ہو. اگرچہ ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے اس کتاب کی, حضور کا فرمان ہے ظاہری بھی تعظیم کرو, لیکن یہ ہے کہ مقصد کو بھی پہچانو. تو غور و فکر کرنا ہی ہے, اس کے معنی کو سمجھنا, اس کے مطلب کو سمجھنا, اصولوں کو سمجھنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر دوسروں تک پہنچانا, یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی. اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ, ظاہر ہے کہ جن میں تھوڑا بہت شعور ہوگا وہی عمل کریں گے, ورنہ اس کو ویسے ہی سم چھوڑ دیں گے. اب نیکی اور بدی کے امتیاز کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسی عظیم شان کتاب نازل فرمائی ہے, یہ بات بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی نصیحت کے طور پر. آگے پھر وہ اسی پہلے مضمون کے ساتھ ربط قائم ہو جائے گا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی اور خلیفہ تھے اور حق اور انصاف پر چلنے والے تھے, اللہ نے سخت تاکید فرمائی تھی. اسی طریقے سے ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی, ان کے بھی بعض ایسے واقعات جن میں ان کو غم اور پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا. اسی طریقے سے آپ بھی صبر کریں جو